Du har blivit en sån liten gubbe. Ska jag ut? Nej, husägare heter det. Jag ska klippa gräset. Husägare. Jag ska klippa gräset, förstår du där? Vad ska man göra minst varannan vecka? Annars blir det inget bra, förstår du? För då blir det för långt och då kommer ut solen ner ända till rötterna. Yeah! Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är den 30 juni 2018 och det här är avsnitt, ska vi säga, 173. Jag heter Carl och med mig så har jag Fredrik. Ja. Max. Hallå. Och Danny. Ja, tråkmås. Weak. Avsnittet idag ska i korthet handla om Beat Saber, Quake Champions, lite film, Blomstertiden kommer, Isle of Dogs, lite nyheter, ska vi prata Halo-serie, Amy Henning och Jim Carrey. Och sen så på veckans diskussion ska vi prata om spelkloner, alltså när ett nytt spelkoncept kommer upp och alla andra kopierar det sen, som vi nu sett med till exempel Battlefield. Och sen så avrundar vi lite lyssnarfrågor. Så, men vi börjar med att kolla läget. Moralen bra? Hur känns det? Är vi här? Det är sommar. Är det varmt? För varmt. Jag håller på att avbryta det. Det är lite kallt idag dock. Ja, det är skönt. Blåser lite. Ja. Ge mig 30 cm snö och minus 30. 30 grader tror du. Nej, jag kan ta minus 20 så att folk inte fryser ihjäl höger och vänster. Mm. Och för de som undrar, jag är seriös. Du är väldigt seriös. Du är typisk norrbagge, så här gillar kyla. Så. Ja, ge mig ett par skidor så kan jag köra ut i en buske sådär. Något som är betydligt svettigare och varmare än Dannys önsketemperatur är ju dock Beat Saber, som Max och Fredrik ska berätta om. Så börjar ni, vad går spelet ut på? Vad är det för spel till att börja med? Ja. Ska du, Fredrik? Du är expert. Ska jag börja? Ska jag börja? Kom igen, kör. Ja, Beat Saber är ett spel där du har en form av huggande känsla som verkligen greppar dig. Nej, men ge dig! Nej, Beat Saber är på Viven. Det finns säkert på ett par mer virtual reality headset, men jag kör ju med Vive här. Och du står still på en liten punkt och så säger den stå här. Sen har de här två handkontrollerna och det är varsin ljussabel, så att det har en blå och en röd. Och sen kommer det block mot dig och de har oftast en pil på sig och då ska du hugga den blocket med åt det hållet då. Och det är utunderbara effekter som exploderar över skärmen när du hugger och detta sker i takt till musik. Något som kan vara värt att påpeka till detta är att det är inte ett sådant där du importerar en MP3-fil som till exempel Audio Shield eller vad heter den här andra? Audio Surf. Utan det är mer som Guitar Hero där du har en förbestämd, någon som gör mappningen manuellt. Och det gör att det finns både bra och dåliga låtar. Men alla låtar som kommer med, dock är de få, är väldigt bra gjorda och de har en svårighetsgrad från easy till expert. Och så kommer ibland väggar åkandes mot den och minor och grejer också. Det finns lite mer som sagt, lite så här väggar som du ska akta dig för, så ibland får du liksom gå åt höger och åt vänster och ducka. Jag har inte varit med att man har behövt hoppa någon gång än. Och så kommer det också. Ja, precis. Och det är bara det är liksom att de där väggarna ska du ju hålla borta huvudet ifrån, så att headsetet om man säger inte nuddar dem. Sen finns det minor också och där ska du akta så att du inte slår med svärden om man säger. Så har de lite obstacles. Vi körde Darth Vader-låt. Var det inte någon Darth Vader-låt vi körde? Ja, vi körde ju någon extrem remix på Imperial March. Mm. Det var mumsigt. Och den var man tvungen att spela, för det var ju ändå ljussablar och sådär. Så att... Det låter ju som att det här blir lite svettigt då i så fall. Kan det stämma? Man får hoppa runt och vifta med händerna. Och... Kan man ersätta det här spelet? Alltså, kan man ersätta ett ordentligt aerobicspass med det här spelet? Om man säger så? Det är mitt mål. Fast å andra sidan, jag satt och kollade på Max och han har uppenbarligen kört det här mycket fler gånger än mig. Så då ser jag att han rörde händerna betydligt mindre rörelse, för han visste hur mycket som krävdes, så att säga. Och sen rörde han bara huvudet åt sidan så här. Medan en annan bara, ja men nu, och så svingar med hela jävla kroppen och sen så slänger sig på mage för att undvika. Ja, så där gjorde jag liksom, men han bara upp så här. Så det är problemet. Man är för mycket av en gamer. Jag tänker, för det du pratar om så här aerobics, visst, om du kör fullt ut som jag, men när du har lärt dig hur man spelar så kommer du ju ha betydligt mindre rörelser. För att du behöver inte det. Men du kan göra det, för det blir mycket roligare då. Få lite inlevelse, lite träningspass. Ja. Det kan vara kul att nämna också att han har ju köpt en nyare dator som gör att när jag spelar det här, nu bara wow, vad snyggt det var. För vi körde ju Audio Shield här för ett år sedan eller vad det var, och då körde vi Raw Data och annat. Och förresten, jag måste komma över och testa Raw Data igen. Jag vill se hur det ser ut i din nya dator. Ja. Men jag tyckte det var snyggt. Jag tyckte om ljussablarna jättemycket och att alla de här låtarna och hur man svingar är ju det roliga i det. Att okej, nu kommer två som korsar varandra och så byter de plötsligt plats med varandra och måste svinga åt liksom olika håll och ha sig och så. Jag tycker det var jätteroligt. Det här får jag komma och testa sen när jag kommer upp om en månad. Kan vi säga för de som vill kolla lite grann, så har vi ett litet kort klipp på våran Instagram som Fredrik har. Om du vill kolla lite grann så är det bara att åka hem till Max. Det är bara att åka hem till Max, här är adressen. Det finns ett litet kort klipp som Fredrik har lagt upp på våran Instagram. Det finns två klipp till och med, för det är ju en som är en händelse också. Ja, just det, precis. Kastar du in kontrollen i hans tv eller vad? Nej. Jag var noga med att faktiskt spänna på de här banden. Det är så här, i det här är ett av de få som jag säger att även när jag spelar själv och bara, jag ska bara köra lite lätt, så är de här banden som man sätter ut handlederna, de spänner jag fast i det här spelet. Precis. Och det har inte hänt några incidenter än så länge, eller? Nej, det enda som hände med incidenter överhuvudtaget var på förra stället där jag bodde. Då slog jag ju i taket, men då var ju taket så jäkla lågt. Så att då var ju då när man är så immersed och skulle kasta någonting över huvudet och sen så, oj, där är det ett tak. Du, kan man köra två på det här? Jag vet inte. Jag menar, du har ju ett headset. Det finns party mode, men jag har inte provat tryck på den än. Men jag tror att det är säkert något roligt. Men det sitter ju på bilden på party mode, så är det en som står och spelar och sen sitter det typ fyra pers i soffan. Uh-huh. Så jag vet inte riktigt vad det betyder. Det är väl att man bara roterar runt förmodligen. Kanske spela mot varandra eller sånt där. Dock så skulle jag väl påstå, om man kan spela två spelare samtidigt, känns inte som en jättebra idé, för så då slutar det med att man slår till den ena i nyllet i soffan. Ja, det är tillräckligt det liksom att det utrymmet som skulle behövas för fullt two-player mode. Fast det är ju andra sidan, man är ju väldigt, även om man flänger runt med armarna, om man nu väljer att göra det som jag, så står man ändå still. De visar liksom på golvet, här ska du ha dina fötter typ. Okay. Så du kommer inte, det är inget spel som du behöver springa åt sidorna så mycket, för ska du röra på dig själv så rör du bara huvudet egentligen, för att ducka väggarna som kommer. Så det skulle väl gå, men i ditt rum där i vardagsrum, jag vet inte om det skulle få plats för två. Nu har du inte ett extra headset i alla fall, om det nu ens är så i party mode, men det vet jag inte. Alltså, om du ska ha en till som spelar i VR så behöver du ju ett till VR-rum. Mm. För att de här, jag har ju de här lighthouses som de heter, som är liksom sensorerna, och de sitter ju i hörnet av rummet, så jag kan ju inte sätta två till i samma rum. Nej, för de skulle ju liksom störa ut varandra. Det är förvirrade, så det kanske är online i så fall, multiplayer, alltså två play. Det kan inte vara så. Tänk om någon gjorde så att man inte ser så mycket där man står. Man ser kanske typ konturer och något, och sen kanske de som sitter i soffan ser typ på en skärm vad som faktiskt är på väg eller något. Jag tror jag har sett det, att man ska liksom kunna ha någon så här, istället för att se first person så ser man liksom tredje person. Oj då. Så att de andra ser liksom headsetet och sablarna bara, så att de inte behöver bli åksjuka, utan de ser liksom en större vy. Så det kan vara lite bara sån presentation. Det kan jag säga, jag fick ingen åksjuka överhuvudtaget nu på det här. Ja, de har gjort det bra. För Fredrik kan bli åksjuk väldigt snabbt. Ja. Han blir åksjuk bara han tittar liksom på en bil nästan. Skulle det vara för mycket begärt, Max, om jag tar med mig min joystick och styrspak och sånt där, så jag får testa Elite Dangerous i VR? Varför behöver du ta med en sån? Jag redan har en sån. Ja, du har redan en sån. Ja, men då. Jag har Nördlivs recensionsexplar på den som hotas grejen vi hade. Nu blir jag alldeles till mig när jag får höra sånt. Jag vet inte, på tal om det, nu går jag ut på en tangent här, men det var min svärfar, han håller på med skogsmaskiner. Han fick se den där hotas, han blev helt förälskad i den. Nämen. Och sån här skulle jag ha ut i skogsmaskiner, så olika knappar och orkar trycka på den här. Det här är ju jättebra. Han satt liksom en halvtimme med den där och rörde runt och låtsades att han var ute och åkte lite. Apropå ingenting. Så, varsågod, okay. Fortsätt. Ja. Spelet har låtit som en stark rekommendation i alla fall från er två. Det är en konsolsäljare, tänkte jag säga, fast det är en headset-säljare. Ja. Ja, nästan alltså. Men vad kostar det förresten? Jag vet faktiskt inte. Jag kollade inte ens på priset. Det var bara köp och se glad ut. Du ger mig en minut här så kan jag ta reda på priset. It's the max way. Nej, jag köper. Det kostar så mycket som 20 euro på Steam. Det är ju ingenting. Det är bara att köpa. Om ni har Vive, köp. Så. Precis. Men jag tycker vi river av Max och Fredrik så att säga. Rich! Och ni får fortsätta snacka lite om ett spel som heter Deep Rock Galactic. Det är ett VR-spel. Nej, det är det inte, va? Vad sa du? Är det ett VR-spel? Nej. Nej. Vad går Deep Rock Galactic? Nej, det skulle Galactic vara livsfarligt i VR. Okej. Okay. Föreställ dig en mustig dvärg. Okej. Okay. Yes. Och sen har du tre till mustiga dvärgar. Och tillsammans ska ni borra er ner i underjorden efter resurser på med massa aliens som kommer då och då i horder. Och sen när ni väl har fått tillräckligt mycket, då har ni 5 minuter och tar tillbaka till första punkten och åka upp till ytan igen. Där har vi spelet väldigt kondenserat i sig. Kondenserat. Okay. Det är liksom, det är ju crafting, leveling, har lite perks och det är ju som sagt dvärgar. Det är så här mustiga, långskäggiga dvärgar som springer. Det finns 4 klasser, typ engineer, scout, fan heter de andra? Gunner och driller. Ingen som driller. Springer med yxa, jag är besviken. Gimli, alla har yxa. Alla har pickaxe. Ingen, men det är en pickaxe, men ingen riktig yxa. Ja, men dvärgar ska ha yxor, för de är miners. Precis. Det är bara det har vi lärt oss av förstört. Förvrängt. Dvärgarnas fina rykte. Gimli hade varit stolt. Ja. Nej, finns det någon form av endgame i det här? Finns det någon mål eller är det bara liksom, är det oändligt bara mina på tills man tröttnar eller bygger man mot någonting? Så här, skjuta upp en raket i rymden eller något? De ska ju föra in mer i det, för det är fortfarande i early access. Ja, okej. Okay. Så det är ett early access-spel och det är ungefär 1-2 år kvar. I alla fall var det där i den stunden de skrev det på den early access-sessionen där på Steam. Men det är ungefär som många av de här crafting-spelen, att det kanske inte har det här tydliga målet än i alla fall. Man går ju till en sån här dator och liksom kollar på massa olika platser och de har olika mål i sig varje plats som du ska ta det till. Det kan vara värt att nämna där att det är ju inte ett crafting-spel som är liksom open world där du går runt, utan det är ju verkligen du är på liksom en hub där du har liksom datorer där du kan liksom välja mission, så går du in på en instanserad mission liksom med co-op med dina 4, så blir det lite Left 4 Dead nästan istället. Ja, det som, vad heter det där? Inte Alien Nation, det här andra, man har 4 top-down, det som du och jag körde någon gång, Kalle. Factorio? No. Nej. Alien Swarm, eller? Vet ni Alien Nation? Jaha, ja. Alien Nation. Ja, nu kommer jag ihåg. Ja, ja, absolut. För det är typ som det, tänk det där spelet. Du åker ju ner till ytan liksom av världen och sen så tillsammans så har man liksom så här, skjut, och så i det här spelet ska man kanske inte hitta resurser, men det är ungefär samma känsla fast i första person. Ja, första person till och med. Ja. Jag kommer mer tänka på Helldivers, men det kanske var Alien. Det var den jag ville säga. Det var den jag inte kom på. Tänkte Helldivers, det har lite av den där, för det är svårt där. Eller vi tog normal och det var tufft var det. Och det tar, det var tufft kanske, på ett roligt sätt. Ja, det var jätteutmanande och roligt. Och man hittar liksom olika biomes, olika världar där under. Och den här Hacksock, eller vad planeten kallades. Det var något konstigt namn. Men som K-upplevelse hittills så var, jag sitter fort just nu bara, ja, kom igen nu. Nu kör vi det här. Jag vill köra det nu. Typ så känner jag. Och det, så, du sa, men... det var ju där du sa innan vi började också att, ja, ska vi spela här sen efteråt. Mm. Det var bra att du påminner mig om Helldivers. Det är halva priset på Steam just nu. Det ska jag köpa sen. Det var riktigt kul. Det roliga med det här, jag fick lite vibbar så här, Overwatch på det sättet att de här klasserna är väldigt balanserade, känns de än så länge. Mm. De har lite olika syften när man säger så. Ja, de har olika syften, olika typ vad de är bra på och olika vapen och så. Som är ju väldigt bra balans hittills av vad vi har kört i alla fall. Det har känt verkligen att man känner verkligen att jag skulle verkligen vilja ha den här klassen med mig, så den vill jag spela för den ger den här väldigt bra grejen. Men då får jag ju inte den här väldigt bra grejen från den här klassen heller, och den hjälper ju så jättemycket vid den här gången också, så att det är verkligen att... Men det går jättebra. Vi körde ju två igår och det gick bra också. Så det går ju. Det är bara att man känner men det skulle ha varit mer balans, ännu mer nice om man hade de här med sig. Men det går utan problem att köra bara två liksom. Eller solo faktiskt till och med. Men ja, jag skulle nog inte ge mig ut i underjordens själv faktiskt. Det vet jag inte om jag skulle vilja. Men det är ju så här procedurally generated cave systems liksom. Så det finns alltid saker och ting som ser nytt ut och så. Mm, det kan ju vara värt det där. Jag tror att de är dvärgar och alla har en pickaxe liksom på högklick. Så målet är ju att mina, och att du kan just, det påminner mig så mycket om första Red Faction där, att det bara går att gräva in i en vägg, så kan du göra en tunnel vart som helst. Det är liksom, det är helt fritt. Du kan gräva överallt. Finns det några negativa punkter att ta upp då, eller har ni några klagomål? Alltså, Det är ju det att vi vill ha ett mer satt mål. Jag skulle vilja ha en singel, eller inte singelkampanj, men kanske en kampanj, mer tydlig kampanj. Det finns ju en narrator, eller en slags boss som pratar med en och säger, vad håller ni på med? Sluta dansa. Man kan såklart dansa i sin hugg. men att man kanske har något mer tydligt uppdrag. Men när man väl kör, så var gameplayet för mig i alla fall så här initialt. Jag får återkomma till det när vi har kört mycket mer sen. Initialt så var det lite så här, ja, det här fick jag smak för direkt, kände jag. Men det är lite hård mode, möter Left 4 Dead med klasser i underjorden, och sen blir det på tid plötsligt när du ska ta tillbaka till podden som åker upp till ytan. Och så får du uppgradera dina vapen, och sen får du poäng där du kan få perks. Så det, ja, jag har varit förvånad, glad i alla fall, måste jag säga, hittills. Mm, det känns ju att det är ett early access spel att det är liksom, som att när vi fick slut på ammunition så visste vi liksom inte att man kunde slänga in liksom en supply drop och så att det var verkligen nu kör vi en gång till och nu sparar vi på alla ammunition verkligen. Vi får inte skjuta slut på alla magasin, för då är det kört. Då springer vi liksom och försöker hugga aliens med pickaxe, och det slutar inte bra för någon. Det slutar med att vi kajtar runt en hel liksom svärm av aliens i en cirkel. Alltså jag låg där. Jag såg mitt liv rinna ut, och så ser jag på håll kommer han, min riddare, vita riddare Max. Och precis när han kommer fram till mig, då kommer en alien och lyfter upp honom och flyger iväg med honom. Och äter på honom uppe i en jävla... Ja, i någon tunnel någonstans. Ja, som inte jag första bara, gången vi spelade, när liksom vi gick runt och tittade och så här, kollade runt och sa, åh, vad är det här? Och gick in och sa, åh, här var ett stort rum. Och sen så gick vi in lite längre, sen så sa, swrop, så något som fångar liksom från taket, så drar upp och äter den. Från Half-Life, sån där som... tungor som hänger ner, som man fastnar, så blir man upp och tagen, tuggad på. Och så precis jag hinner vända mig om, så blir jag också dragen av en sån där, så vi båda åker upp så här, upp, så båda döda. Så står det liksom, warning, look up. Ja, det är en bra stund, och vi får återkomma till det. Men där har vi det, Deep Rock Galactic. Kasta in lite filmsnack här mitt i allt då, i så fall. Och så kan vi ta och riva av båda våra filmer som vi har sett, och Fredrik, vi börjar med dig igen. Isle of Dogs, Wes Anderson. Precis. Ja, det är ju en udda film. Så han går ju till animation igen. Han gjorde ju den här Fantastic Mr. Fox, tror jag inte. Precis. Men det är ju så tydligt, han är helt galen i symmetri. Det är så symmetriskt allting i den här filmen, så jag blev nästan lite så här off-put. Lite illamående. Ja. Allting är någonting som är supercentrerat och sen är så här stilistiskt hela tiden. Men det, vad det handlar egentligen om, det är lite i framtiden där en smitta har gjort att alla hundar typ håller på att dö och människorna är rädda för smittan. Så de dumpar alla hundar på en ö utanför Japan. Ja. Och en av de här hundarna är då en pojkes lilla hund, så han tar sitt flygplan och flyger ut till ön och sen störtar den där och sen så händer en massa äventyr. Och där har ni egentligen premissen då för... Som en helt vanlig film. Mm. Samtidigt så är det ju då hans typ uncle som håller på och härjar, för hans uncle är en sån här högt... han är egentligen en big boss i regeringen så att säga. Han vill ju typ döda alla hundar och föra in robothundar istället. Typiskt Japan. Den är, och det intressanta med filmen är att alla hundar pratas av kända amerikanare då. Mm. Men japanerna är japaner och det finns inga subtitles på dem. Okej. Okay. Så, och därför att som jag har förstått, eller som det egentligen kändes när jag såg den, att hundarna reflekterar på det, jag fattar inte vad du säger. Du kan säga dem, så när pojken börjar prata med, jag förstår inte vad du säger, säger hunden då till honom tillbaka liksom. Och som vi som tittare ska vara liksom också som hundarna, att vi förstår inte vad de säger riktigt, men man kan förstå, man ser subtexten vad de säger liksom. Som Chewbacca. Ja, lite ser så. Lite i sammanhanget. Ja, exakt. Alltså filmen i sig, den var mysig, den gick ner lite i mitten när typ andra akter eller någonting. Det var lite väl småputtrigt, lite väl för estetiskt lagt. Det var så mycket fokus på estetiken så att ibland så, och det är så här quirky skämt, hundar som åker på rullband och allt möjligt. Yay! Den var som bäst okej. Det är ingen superfilm tycker jag. Men den är en mysig film för stunden, varken mer eller mindre liksom. Mm. Och gillar man sån här animerad film liksom, med dockor och så är den ju sjukt detaljerad. Det kan man inte säga något om. Sjukt detaljerad där. Och väldigt bra skådespelarinsatser är det. Bryan Cranston och Edward Norton och Bill Murray och massor med, Jeff Goldblum och så vidare. Så det finns massor med bra voice talent. Så, men ja, helt okej. Bra. That's it. Då säger vi så. Ja, då ska jag prata lite om den Crazy Pictures, den blomstertid nu kommer, som jag har varit och sett där för en liten stund. Det tar lite tag sedan där. Jag nämnde ju den lite kort på vår IRL-podd att jag var väldigt hypad inför den så att säga. Så jag har ju följt Crazy Pictures. Sen de började göra sketcher på YouTube och sånt där, så det är kul att se att de har liksom vuxit från att vara ett litet gäng som gör sketcher till att göra en enda stor långfilm då. Premissen för filmen är att vi följer en kille, jag vill påstå att han heter Alexander, jag är dålig på namn, men jag tror att han heter så. Mm. Han har ett lite problematisk uppväxt, hans pappa är väldigt aggressiv och våldsam av sig, de skiljer sig, hans föräldrar skiljer sig och sen så spolar man fram i framtiden, så är han en musiker, en pianist specifikt. Jag vet inte om det var meningen, men han fick lite Avicii-vibbar av det liksom, att han är en musiker som är väldigt populär och framgångsrik, men han är samtidigt så är han inte nöjd med sitt liv själv då. Han känner inte riktigt att han är där ännu, eller personligt uppfylld, eller man ska kalla det sådär. Men mitt i det här personliga dramat då, så blir Sverige attackerat av någon mystiska kraft eller så. Det är ju inte supernaturligt, men jag vill inte säga för mycket. För norrmännen attackerar, vi slår till, vi tar över Sverige. Mm. De mystiska norrmännen. Jag minns släkt. Jag vill ju säga att den här filmen ska man gå in i, så blir man bara kan. Och trailern, den visar ju alla de mest actionfyllda scenerna, men den gör bra på så sätt att den avslöjar inte några stora punkter och sådär. Så den biten har de gjort väldigt bra. Så det är väl allt jag vill nämna kring själva premissen och storyn i den. Hur tycker jag, förlåt. Nej, vad tänkte du fråga? Jag tänkte bara fråga, just specialeffekter. Jag tänker den här filmen ser ut att vara verkligen en film som bryter lite av normerna för vad svensk film ska vara. Precis. Vilket är också intressant. Jag tänker se den här också. Men hur känner du, hur bra är de i en internationell, som en i ren, ur ren internationell synvinkel liksom. Ja, alltså det är klart och tydligt att om det hade varit till exempel en Marvel-film, det är klart att effekterna hade sett bra ut. Men för var den kommer ifrån och vad den vill vara liksom, vad den, den storyn vill berätta, så jag tycker effekterna är riktigt riktigt bra. Mm. Just, visst, man ser klart och tydligt om det är en bil som kraschar och flippar och sånt där. Visst, det, man ser klart och tydligt att det är en modell, eller om det är ett flygplan som kraschar eller en helikopter som kraschar. Visst, det syns. Men just i det håller ändå ihop, tycker jag. Alltså de har lyckats. Det var inte så där, visst, okej, man ser en bil som flippar runt eller något sånt där, så ser man, okej, det var datorgenet. Men det var inte någonting som, det var inte så pass dåligt att det liksom jag togs ut, det bröt liksom inlevelsen, nej, i filmen, absolut inte. Och jag är ju sån där tråkig människa som när jag sitter och tittar på film, så sitter jag och funderar på, gjorde de det där, och men det där har de gjort på, med green screen, eller det där har de gjort med dator. Så jag har tränat dig väl. Jag är en tråkig människa på det sättet. Istället för att bara liksom luta mig tillbaka och njuta av filmen, ja, så sitter jag och försöker liksom plocka detaljerna och sådär. Sen så, så den biten, den skulle jag säga helt klart, alltså mer än godkänd, alltså inte bara godkänd utan mer än godkänd. Visst, det, och hade de haft några miljoner extra, så visst hade de kunnat göra det ännu snyggare. Men för det som de vill berätta, så funkar specialeffekterna riktigt bra. Speciellt alla delar också som inte är liksom involverade någon CGI i någon form, alltså alla någon praktiska fighting-scen effekter, eller någon action-scen när de håller på och skjuter och har sig, den biten funkar riktigt riktigt bra. Och så vad finns det mer att nämna? Skådespelarinsatserna där, de använder ju sina, det är roligt för man, det är ju återkommande skådespelare. Han som spelar huvudrollen, han har varit med gäng länge, och man får se några återkommande favoriter. Någonting som jag tyckte var lite roligt också, det är ju absolut en väldigt seriös film, men de har lyckats så här klämma in, och det ser jag inte på något så dåligt sätt, absolut inte, men de har lyckats få in de skådespelarna innan, och de spelar liksom de här lite roliga karaktärerna som de har gjort innan i sina sketcher och sånt där. Ja. Och där igen så är det så här, jag kan inte gå in och berätta specifikt vad, utan, men det är lite återkommande humor i de karaktärerna som de har, om man säger så, som man har sett tidigare i deras sketcher och sådär. Är det liksom som en sån här liten granna så här, att ni känner igen de här? Ja, exakt. Ifall ni har tittat på oss tidigare, så vet ni vem den här karaktären är. Och så lite, lite skämt för att kanske bryta upp lite grann i storylinen. Men det är kul, det kan det är klart. Och som, jag jublade lite internt när jag såg en av återkommande skådespelarna spela så här, en sån rolig karaktär som de har liksom gjort innan i sketcherna. Så. Summa summarum, jag tycker det här var en jättebra film. Och jag, just för att gå in och stötta den här, nu var jag i och för sig nere och Kalmar och såg den, så att det är ju inte världens största biosalong, men det var dagen efter premiär och det var ju väldigt få som var i salongen. Så att jag känner ju att jag vill så här, personligen gå ut och rekommendera att folk ska gå och se den bara för att stötta Crazy Pictures. För de har gjort, skapat en väldigt bra film, och jag hoppas att man kan, jag vill att man ska stötta dem så att de kan gå vidare och göra någonting mer. Precis. Fortsätta på det här spåret och göra en till långfilm, eller vad de nu själva ska göra. Liksom. Ja, de har ju inte fått någon som helst hjälp från Svenska Filminstitutet eller någonting, utan det här har de gjort allting själv och fått in pengar helt själv. Precis, de har fått in pengar själv. De har ju inte fått hjälp någonstans utifrån, utan det här är ju helt eget skapat. Så precis. Då kan vi verkligen stolt sitta där, liksom, vi har gjort det här utan liksom någon extern hjälp. Så. Precis. Får man se Stockholm sprängas, eller? Ja, absolut. Det är kanske låter som en spoiler. Vad är det han säger? En liten spoiler, men det är i första minuten av filmen. Så det är inte aha, okay, ja. Det är som Independence Day. Kommer Vita huset gå åt skogen? Har vi ja, men det är ju lite så. Ja. Alltså, det är ju den aspekten av filmen gör att jag vill se det mer. Det är lite så här katastroffilmaktigt. Ja. En svensk katastroffilm nu. Och med det här gänget som uppenbarligen har hållit på mycket med visuella effekter, tänker jag att det här ska bli jävligt intressant. Alltså. Precis. Och nu tror jag inte min kompis, jag tror inte, han lyssnar nog inte, så att han kommer nog inte veta att jag berättar det här. Men just när det kommer till en så här, känslomässig intryck som liksom, dramat och slutet och sånt där, vad som hände. Det är klart att det slog hårt på mig, men det slog så hårt på honom att han hade tårar i ögonen när vi gick från filmen. Från har vi sett och telefonen för att, jag kan höra om. Men är det för att han liksom, På grund av slutet, jag vill inte gå in på vad som händer, men på grund av det som händer i slutet. Kalle, kan inte bara köra samma slut som jag säger, alla dör så där, nu har vi fått det. Jag har inte sett filmen så jag kan inte svara. Men alla dör, så är that's it. Och sen någonstans, om jag ska ha någon form av klagomål, man kan ju inte bara hyra filmen, så den har en viss på politisk underton skulle jag väl säga som kommer upp i slutet av filmen. Man får en liten känsla för Sverige kanske, i och med att det är Sverige som är attackerat och sådär. Mm. Och sen så det är klart att man får en liten nationalistisk känsla över det hela. Absolut. Men det behöver inte vara dåligt. Nej, inte nödvändigtvis. Absolut inte. Så det, den aspekten var lite väl inklämd i onödan. Men jag tänker alla de här Michael Bay-filmerna eller så, ja, som alltid har amerikanska flaggan i bakgrunden. Är det en svensk version av det? Typ? Nej, den är lite mer subtil än så. Ah, okay. Ja, så att, visst, det är inte den nivån det handlar om. Men kanske lite. Jag tror alla, alltså det, man behöver inte vara någon så här nasse eller någonting för att tycka om Sverige. Jag menar, men jag tror om de hade haft det så, då skulle nog folk ha spytt lite i munnen. Precis. Ja, svenska flaggan, och så står det någon med en så här pose framför den. Ja, med en AK5 och sen, ja, den är typ. Ja. Men nej, det är kul. Det är allt som jag skulle vilja gå in på nu utan att behöva liksom gå igenom hela filmen och berätta. Det finns mer att prata om, men då spoilar man ju filmen helt plötsligt. Kanske skulle ha en sån här spoilercast när folk har sett. Jag skulle vara upp för det. Jag är med på det. Ja, den idén faktiskt. Ja, ja, vi får se. Vi får se. Stor rekommendation. Tummen upp. Gå sedan. Jag slutar med ett sista spel här, och det var Jens som ska babbla här, och jag har spelat Quake Champions där. Me too. Du också, men vad trevligt. Hur mycket, många timmar du? Inte mycket, timmar. Nej. Jag har testat på det, har jag gjort snarare. Mm. Jag ska se här hur många timmar jag lyckades klämma in Quake Champions. Det, alltså, det är bara 2 timmar, men det känns som väldigt mycket. Men det är ju snabba matcher. Precis, det känns som jag har spelat oerhört mycket mer, för det är så här riktigt rappa matcher. Mm. Och det här är ett sånt spel som jag bara klarar av att spela i så här korta omgångar, kanske klarar av och känner att jag klarar av kanske 3 matcher på raken och sånt där. Men det är ju gjort för det. Det är ju som en mumsbit så här. Du ska bara ta, ja, men jag kör en snabbis här. Så. Och det är ju det klassiska Quake-upplägget med att du har den här, det är en arena shooter, så det är väldigt snabba rörelser, och du har de klassiska vapnen med en sån rocket launcher och machine gun och den här fan heter den snipern. Åh, jag har tappat namnet. Heter den Railgun, så heter den. Railgun. Ja. Och sen så är det ju då givetvis Team Deathmatch eller Free For All som man kan spela just nu, vad jag vet i alla fall. Och då är det ju variation med klassisk Team Deathmatch med weapon pickups och health och rustningar som ligger runt omkring, och så kan man bara skjuta och spränga varandra i luften med raketgevär och sånt där. Och så finns det den här andra versionen med Instagrip då, när alla springer runt med varsin Railgun och man dör på ett skott. Och det är väl den varianten som jag tycker finner roligast egentligen, för att jag spelar mycket FPS, så det jag fann ju ganska direkt, man kan sätta så otroligt snygga liksom, rader med kills liksom. Man bara snipar den ena efter den andra, och jag tycker det är väldigt hektiskt, som kommer in i det liksom direkt och kör stenhårt. Jag tänker, för det här är ju det är ju uppenbarligen en så här klassisk arena shooter, men finns det någonting i den här versionen som du känner känns nytt jämfört med tidigare Quake? Det är väl, för min del så är det lite av en negativ punkt, för att alla, du har ju massa olika karaktärer, de varierar lite i så här, hur mycket hälsa de har och sånt där. De har också varsin ability, och det, för att ta 2 exempel, så finns det en som har, han kastar ut som en liten så här energiboll, och sen så trycker man på ability-knappen igen, så teleporteras han dit och slår till liksom. Mm-hmm. Så att man kan ju använda den på 2 sätt, antingen så använder man för att ta sig runt på banan, kastar iväg den, teleporterar dit som man tagit sig, om man vill ta sig högre upp eller till exempel. Men du kan också kasta den på en fiende och köra igång, och så slår du ihjäl den jäveln också. Slår ihjäl den jäveln. Ja, och visst, det är förvisso trevligt, men vad som händer då är att då använder du som en väg ut. Då kanske, shit, nu kanske jag har jättelite HP kvar, eller fick slut på ammo i mitt raketgevär och sånt där. Ja, men då kastar vi ut den, och så har jag dödat honom. Och det känns väldigt billigt på något sätt. Det blir liksom att, då överlevde jag för att jag har den här billigheten. Jag känner personligen att de typerna av saker hör inte liksom hemma där. Det är inte en fråga om hur duktig man är, utan det är liksom bara en mekanik som gör att jag kan lätt döda folk. Det är liksom en extra komma ut ur fängelse gratis kort. Typ, skulle man kunna säga liksom, men alltså det förtar lite grann av det här att liksom att jag är bättre än honom, men att han har den här ability som gör att han kan slå ihjäl mig på ett fånigt sätt. Precis, exakt. Okay. Det finns en annan karaktär också som rushar också, ju snabbare han är så springer han snabbt och bara liksom kolliderar med folk, så sprängs de i stora blodiga bitar. Ooh. Och det är också lite samma där. Hans ability är inte riktigt så OP skulle jag säga, för det är, jag har funnit det ganska lätt, om det är någon som springer emot den med den ability, så har jag funnit det ganska lätt. Han kan inte skjuta mot dig när han springer, Så att det är bara liksom att peppra ner den, så blir det bra på det viset. Men det är också, den har också lite samma effekt, att amen, nu fick jag en cheap kill bara på grund av det. Så att, för min del, jag är kanske lite ålderdomlig, men det är, jag tycker är du det är lite old school boy eller? Ja, helt plötsligt sådär. Helt plötsligt. Ja. Och sen också, så är det här spelet är fyllt med lootboxes, collectibles och hela kittet. De har liksom typ tre olika varianter av lootboxes. Du får nya kläder, färger, skins och allt vad det nu är. Du får liksom daily login rewards, och det är varje match så bara myllrar det in med XP och poäng och pengar som du ska. Och såklart så har de ju en vanlig currency som man kan få genom att spela, och så har de en premium currency som man måste ha för att köpa grejer. Och det känns lite så här, plus att early access, va? Så kanske det är. Jag vet inte om det räknas som early access. Ja, det står på Steam med early access i alla fall. Ja, kolla lite snabbt. Men jag tänker, för det är ju synd. Det är ju inte Quake. Alltså, som de gjorde ju mycket rummel och rabalder om det här i fjol på E3. Precis. Eller mycket och mycket. Det var inte jättemycket. Det var som att man visade en trailer och sen bara, nu kommer det. Och, fast early access. Man tänker, men varför tar de inte gör en big deal av det? Varför är inte det en big deal det här? Det är ändå Quake. Mm. Det känns inte som att folk pratar om det i samma mån som de pratar om andra nya spel. Liksom. Nej, absolut inte. De kanske tappade lite av hype när de pratade en massa om det för att slå på stora trumman, och sen kom det ut i år så man kan spela det. Mm. Och sen så tog det kanske stopp. Jag tror problemet var att det kom ut, för jag ser här, den kom ut i augusti. Mm. Och folk som early access-spel ofta. Problemet med early access kan ju vara att innan den så fått en full release som folk kunde blivit trötta på. Precis. Och jag är rädd att det här är ju ett spel, det är ändå Quake. Om de hade hållit på det och sen släppt det i full version om ett år till exempel, och med pompa och ståt så här, nu kommer nya Quake. Det vore väl jättestort. Mm. Men de släpper ut det lite så här, testa det fortfarande. Mm. Och sen alla de här lootboxer som du säger gör väl inte att det hjälper till så mycket. Nej, jag tycker inte. Man ser, om man tittar på Steam Charts, så ser man att det kom en stor peak där när de släppte det, så att det blev gratis där den helgen. Men sen ser man ju det trenden här nu. Det går sakta men säkert neråt igen. Så att, är det här ett spel som ni andra är något som ni har funderat på att spela? Champions? Nej. Alltså jag tog ju ner det. Det var ju att man kunde ta ner det gratis, så fick man behålla det. Så jag kommer väl hoppa in och testa. För vi har ju spelat Quake mycket i de gamla dagarna när vi var unga, så satt vi och spelade mycket. Men Unreal Tournament är bättre. Jag tänkte säga att Dallan är ju lite för Unreal Tournament istället. Men ja, visst, Quake är väl originalet. Men... alltså jag kommer väl testa, men jag vet ju med mig som jag är så jävla usel på multiplayer att det kommer vara in, testa, så kommer vi skjuta den en gång, så kommer jag stänga den ner och installera fort som fan. Men jag ska i alla fall testa det. Så till och med jag, det är väldigt frustrerande spel när man när det inte går så bra. Då blir man lite puss. Men det är ju sånt där tydligt spel som att när du är inne i det, när du är in the zone, för det här är ju snabbt, du ska hoppa, du ska ta dem i luften, du ska liksom skjuta någonstans där du hoppas eller tror att de kommer gå till med raketer och så vidare. Men om du inte är inne i det där flowet, då är det tvärtom, då tar de dig hela tiden. Puff, piff, paff. Fredrik, jag tror aldrig jag har varit inne i det flowet när jag någonsin spelat skjutarspel. Jag vet inte vad som... Det var den där gången 98. Ja, det skulle nog mycket väl vara sant. Ja. Okej, men vad säger du, Kalle? Är det något folk ska titta på? Eller ja, vänta? Det tycker jag. Så själva kärnan av Quake finns ju fortfarande där. Det är bara lite irritationsmoment runt omkring med den här abilities och lootboxes och sånt där. Så att, som du säger, när man väl är inne i det, då är det fortfarande riktigt kul, tycker jag. Så att det... 19,79 euro just nu under rean i talande stund. Och det kan det väl vara värt. På Steam. Kanske. Ja. Kanske de skulle sluta gnälla om lootboxes hela tiden om man köper skiten. Vad vet jag? Är det någon som har hört något om den här Halo-serien på Showtime? Ja. Det har inte nämnts så mycket. Det är ju bara att vi kommer få en ny Halo-serie. Det är ju en nyhet från 343 att de som gör Halo just nu slängde ut att i samarbete med Showtime, Amblin Entertainment och såklart Steven Spielberg, som har varit liksom prompta för att liksom få den här ut, att de ska påbörja arbeta nu med en ny Halo-serie, och de ska tydligen börja med arbete på den nästa år. Hoppas de på i alla fall. Men det är ju frågan liksom, vilken typ av story de kommer köra. Kommer de köra Master Chief? Kommer de köra någonting i universumet bara liksom? Kan de köra Master Chief? Kan de? Jag tror inte de är som... Jag tänker, känns det inte lite fast då? Alltså antingen kör de längre fram utanför spelen som inte vi vet något om, eller kör de spelen och då vet vi om vad som händer. Alltså man kan ju helt enkelt göra som typ ODST liksom, och ta en helt fristående liten grupp och köra med universumet och möta och åka ut och kanske kriga mot Covenant och skippa någonstans. Master Chief. Precis, du kan ha det som vid sidan av liksom, att ja, men det finns typ hinta till liksom, ja, vi hörde liksom från den här och det här skeppet liksom, att Master Chief har, eller de andra Spartan, för de finns massvis. Det beror på vilken tidsperiod man tar, i början och mitten eller liksom i slutet på allting. Så det finns ju, precis som Star Wars, det finns så mycket man kan leka med där. Men att ifall man ska ta en liksom där vem som helst kan komma in och inte måste vara insatta i spel, så tycker jag man ska ta typ ODST eller något sånt där. Något liknande, något lite team eller något sånt där. Ja, det är ju, jag tycker det är svårt med det här, för Halo i sig, det är så förknippat med Master Chief, och även om ODST finns, som karaktärer så är de ju ingenting. De är ju blanka, likadana liksom. Man får ingen känsla för dem. Det fanns ju förvisso karaktärer, det var ju Rookie när man spelade i ODST, han var ju väldigt blank sådär, men sen så fanns det ju andra sidokaraktärer runt omkring det. Men det var ju mest det, det kändes så här stereotypt liksom, den skrikande och sen har den här bla bla bla. Så. Det är faktiskt en väldigt bra poäng nu när jag tänker efter, att de får ju tänka efter ordentligt huruvida de vill göra. Skulle det handla om Master Chief eller vill de hitta på något helt nytt? Jag skulle ju då föredra att de hittar på helt nytt, för då blir de ju inte så instängda. Då målar de inte in sig på ett hörn, utan då kan de ju berätta lite vilken story de vill. Ja, jag funderar mest på, för om de, låt oss tänka att de gör en ODST-liknande och sen så fokuserar de på typ 4 personer. De måste ju, så, i och med att det är en tv-serie, så måste de ju fokusera på de mer ingående. De kan inte ha några stunder där de kan liksom slappna av och bara visa strider och sånt. De måste ju gå in på djupet på karaktärerna. Kommer Halo-fans vilja se en timmas avsnitt med, som bara har liksom, det här är bakgrundshistorien om Arne Weisse på den här planeten liksom? Eller vill Halo-publiken ha action? Ja. Det där är jag nyfiken om, på. Om vi säger så här, ifall du tar en ODST-serie, de är ju som så här attackgrupp mer eller mindre, de går in liksom där ingen annan gör det. Så där kan du få mycket action sånt där, men du kan ju samtidigt ha mycket drama egentligen i det, som när de typ sitter liksom ner och väntar på att något ska hända liksom, där kan man få liksom karaktärsutveckling där liksom, de pratar sinsemellan bara för att driva tiden eller liksom under en hektisk situation och sånt där. Så där lite kan man... Band of Brothers känsla över hela, att man följer ett förband med ODST's, nu är det bara en spekulation, men som ett förslag liksom, att man tar följer en grupp och så bygger man upp karaktärerna och gemenskapen kanske möjligtvis, och sen blir det dramatiken där om någon dör eller skadas eller när man är ute på uppdrag och gör sin grej liksom. Så det, där har vi nog kanske, om de lyckas med det, då är det nog ett vinnande koncept. Eller ifall de vill ha liksom någon Spartan, så varför inte bara ta en och göra en ny Spartan man får följa liksom så här, som tränas upp eller något sånt där liksom, ser från liksom, det fanns ju, vi hade ju de här andra små serien liksom, man får se hur de tränas och sånt där, och de här animerade, så får man ju se liksom hur de blir, hur de plockas som barn och hur de all träning och sånt där. Har någonting sånt. Man kan få en bakgrund kanske eller något sånt. Så länge det inte är Spartan Locke från Halo 5 så är jag... Okej. Då är du nöjd eller? Tycker inte om det. Men det, som sagt, det finns så mycket möjligheter man egentligen kan göra på Halo-scenen. Det finns så mycket. Så länge man får se dem sparka skiten ur... Jag får en sån här känsla av att det skulle säkert kunna bli någon så här Starship Troopers-duk. Det känns som en sån, det känns som att Halo skulle funka på en sån liknande berättelse liksom. Man får följa de här och sen så dör några och sen så överlever några och så. Ja, kanske. Yes. Det är sagt. Ska vi gå vidare då? Ja, gå vidare. Konstigt. Henning lämnar Visceral Games efter hon först hoppade från Naughty Dog och sen gick hon över till Visceral Games och EA där. Och de motiverar så att de vill inte ha single player spel, men då blir man ju lite fundersam varför de tog med Amy Henning som har nästan uteslutande väl jobbat på single player spel va? Ja, det väldigt lustigt kan jag tänka. Alltså Visceral Games gick ju ner där. Ja. Och jag vet inte om det hade med henne att göra eller, vi vet ju ingenting som sagt då, men det är bara så slöseri. Jag känner att de slösar. De slösar Visceral Games. De slösar på bra idéer tror jag. Att det är bara fördel för cash in liksom, ja, deras typ av spel. Det ska vara multiplayer in, fullt ut eller åtminstone till stor del, och du ska kunna liksom tjäna pengar på det genom mikrotransaktioner, och det är svårare på singelspel såklart. Jag tror att, jag menar, hon har ju inte varit där sedan januari tydligen. Nej. Så där, de skulle ha kvar henne. De, är det något de behöver nu så är det ju henne. Precis. Känns så. Ja. Så, men, väldigt lustigt får jag tycka. Ja, det är märkligt. Märkligt. Till någonting lite mer lättsamt då så ska Jim Carrey spela Robotnik i Sonic-film. Nu är det här tydligen. Det är väl... Oh. Vad ska man ens säga om det liksom? Om någon visst, om man vill ha någon som ska spela Robotnik i en rätt excentrisk karaktär, så är väl Jim Carrey ett bra val, just för han har väl den range som man väl kan säga. Ja, precis. Så han har väl det. Så att han väl, ja, inte dåligt, det är ju en... val, kanske. Nej. Ja, men det är ju en live action och de ska väl gå all in, så varför inte ta en av de mest animerade människorna som finns? Precis. Som Dr. Eggman, han kommer säkert vara underhållande, men filmen i stort blir man ju undrande över vad, hur ska det här funka att göra en live action film med Sonic, och är Sonic, drar Sonic så mycket? Ja, det, nej, kanske finns, det känns inte riktigt som att det är någon. Jag vet, jag tjatar på Max, han hela tiden, han är på mig, kan vi inte gå och se Sonic, jag vill titta Sonic på YouTube, kan vi inte titta, jag har projektor, du kan få se Sonic på projektor. Jag bara, nej, ge dig med Deep Rock Galactic och håll käften. Men sen så kommer han där, smyger fram. Sonic. Jag vet inte om jag någonsin har nämnt Sonic förut. Nu sa du det. Ja, nu fick du mig att säga det. Jag är besegrad. Ja. Jag lägger mig ner. Du lägger dig ner och blir överkörd av Sonic. Alltså jag är mest frågan liksom, är det någon som är verkligen intresserad av? Om vi ser till spelförsäljning och sånt, så har ju Sonic-spelen inte gjort bra ifrån sig de sista åren ju. Ja, det har varit ett skämt. Det är bara, ja, liksom, det är ju en kul grej på YouTube att se folk behöva tvinga sig igenom spelen för att se dem lida. Det är fan värre än Dark Souls. Ja, och då undrar man ju liksom, varför tar de och gör en Sonic-film om spelen inte ens lockar? Varför ska en film locka helt plötsligt? Ja, det är väl många som känner till den. Det är väl det. Det är väl ett känt märke. Med det. Folk gör ju film på Battleship och Tetris och Angry Birds. Men om vi säger så här, om man kan göra en Mario-film, som kan man göra en Sonic-film. Och det kom ju en till Mario. Ja, precis. Vi får se hur det blir. Men den ska ju vara animerad. Mm. Det tror jag är rätt väg. Ja, alltså jag är inte en sån jävla stor fan utan den här live action animated. Försöka blanda ihop. Roger Rabbit var perfekt. Vi behövde inte ha någon mer än det. Vi behöver inte ha någon fler av den här typen av filmer egentligen. Sådär. Så. Alltså jag tror ju ändå att om man gör något bra så blir det bra oavsett. Alltså det finns ju film där de har försökt göra live action med tecknat och bli skit, men det är ju för att filmens manus var i skit. I det här fallet, om de mot förmodan, ja, det är Sonic, om de mot förmodan faktiskt får ett okej manus, så kan det ju bli underhållande, för det är ju i grund och botten, lär det ju bli en barnfilm ändå. Mm. Eller? Ja, det känns ju inte. Men det just brukar ju vara så med, just med manuset, att så länge det liksom fokuseras till en person, som man har liksom en clear vision och inte många som är med och blandas in i det, så är det ju lugnt. Då kommer du, för desto mer det är det, så sämre brukar det ju bli. Så att, hur många hade de på det här manuset? Ja, på IMDb så var det 8 stycken uppskrivna. 3 stycken stod för karaktärer, 2 stod för story och 2 stod för adaptation. Tror det var något sånt där. Men jag satt och kollade upp den igår kväll. Tyckte det var 2 som skrev story. Precis. Jag tycker det var kul att cinemografen har det gjort på Fast and Furious. Så de har hittat rätt person för att göra liksom... Åh, det ska snabba shots. Vi tar han från Fast and Furious. Ingen är snabbare än Sonic. Gotta go fast. Sonic och Max, de är ungefär lika snabba. Han är snabb som en liten vässlare, den där Max. Han är... Man är bara visste. Puff, borta. Jaha. Ja, vi får väl se hur det går med Sonic-filmen helt enkelt. Det är väl inte med det. Det är bara en rolig grej. De ska ha Jim Carrey av alla människor. Det är sagt, då hoppar vi in på veckans diskussion. Och idag ska det handla om klonernas era. Ju fort ett nytt spel kommer, så kopierar andra speltillverkare konceptet. På vilket sätt försämra och förbättra detta fenomen i spelmarknaden? Om man vill börja lägga upp då några exempel, så det tydliga just nu är ju alla Battle Royale-spel. Det började med, ja, tekniskt sett så började väl med H1Z1 då egentligen, men sen så kom PUBG och verkligen populariserade koncept, och sen så kom Fortnite, och sen så nu finns det ju bara myller av sådana här spel överallt. Vill du veta vad som händer när folk tar och kopierar samma sak? De stämmer skiten varandra. Nu la de i för sig ner den stämningen. Men ja, det är också en metod att försöka ta sig an sin konkurrens. Istället för att göra ett bättre spel så stämmer man dem istället. Så blir allting bra. Jag tycker det är roligt. Jag vill ju ha en timeline på det här, hur, som liksom från dinosauriernas era liksom, så att så fanns de här dinosaurierna, sen dog de ut, så, fast jag vill ha för liksom för spelen när vi säger att bara, ja, här kom ju Minecraft och då skulle alla göra Minecraft kloner sen efter det så dog ju de ut en sväng och sen kom vi till zombie survival crafting spelen där som liksom kopplade det till Minecraft med lite mer allvarlig crafting för en annan publik, och sen därifrån så kom det då att det blev mer Battle Royale, för folk orkade inte crafta längre utan ville bara skjuta varandra i en öppen yta. Och sen någonstans där fanns MOBA-explosionen också, men den talar för sig själv och är fortfarande där. Ja, Overwatch Ja, Hero spel. Class Shooter-delen, ja. Med Paladin och Overwatch och allt vad det var. Ja, det finns ju många, jag menar, så var det ju förr, jag menar, allting som är FPS är ju Doom-kloner, var det ju sagt. Det går ju i vågor alltihopa det där. Ja. Så, jag menar, de kunde ju, de satte ju upp det som att det var nästan en egen genre, Doom-kloner, då. Och sen så blev det första person efterhand när folk, tillräckligt många, hade gjort olika liksom, och kunde faktiskt utöka det till exempel Half-Life, och så kom det en helt ny typ av FPS. Liksom. Men, så då är ju frågan på gott och ont. Alltså, är det? Om vi ser till dagens klimat så såg vi att det Battle Royale, vad var det? Vilka var det som skulle ha slängt in det också nu i sin spelserie? Battlefield 5. Battlefield 5, det är liksom det här att vad är populärt just nu? Vi måste slänga in det i våran, men vill verkligen folk ha det liksom? Vill alltså, som jag ser liksom, att jag vill inte ha samma sak. Jag vill se ifall det kommer från en specifik spelserie, så vill jag se liksom att de håller sig till sitt och inte liksom ta, ja, men det här är populärt just nu, vi slänger in det. Det är där jag ser liksom att varför ska man försöka plocka in och klona liksom från annat som är populärt just nu? Det är bra, men å andra sidan, det är ju inte som att de tar bort så värst mycket. Nej, men jag menar mest att liksom, måste de slänga in om, massa. Det värsta hade väl varit om Code hade sagt vi kör bara Battle Royale. Då hade det ju varit ett problem. För då hade du ingen som, de säger ju snarare att ja, men vi har även det här. Och det är ju samma sak med Battlefield 5. De har också vad det lider, Battle Royale och så. Jag tror det är det stora problemet om utvecklare följer trender. Ungefär som de här vad heter den här nedlagda Cliff Bleszinski-studion som gjorde något bedrövligt Battle Royale. Jag vet vad du menar. Och det var så påklistrat och så dåligt optimerat och buggigt utav helskotta var det. Och det var ju en sån uppenbar cash grab för att det inte hade gått bra med deras tidigare spel. Och det är ju där som är problemet, när de här stora studion så här bara chansar och slänger in ett, i det här fallet Battle Royale, och sänker hela studion på det. När de kunde ha tagit sin tid och göra en ordentligt spel eller ordentligt Battle Royale liksom. Men nu har du bara hoppat på trenden och gör det. Man ser, där är ju, om man försöker dela upp det på något sätt, om man ser någon form av positiv sak, så är det ändå så att ja, okej, då får man ju lite konkurrens inom den genren, så att de här utvecklarna sporrar varandra liksom på att bli bättre. Det här ser man ju klart och tydligt med Fortnite i alla fall. De utvecklar ju sitt spel stenhårt och det har ju blivit bättre, och de lägger mycket tid och kraft på att lägga in patchade, lägga in mer content och förbättra prestanda. Det är därför andra blir upprörda på dem. Precis, lite så. PUBG kanske har hamnat lite på efterkälken där. De står ju på att stampa på samma ställe med exakt samma och ingenting nytt direkt. Så här. Även om de har fått miljarder med pengar. Så ja, men de har ju hur många... De har ju, i jämförelse med Fortnite så har de mycket riktigt färre spelare, men det är fortfarande enormt många. Ja, absolut. Det är ju... Andra spel skulle vara jätteglada att ha den mängden. Men det är ju ungefär som H1Z1 som nu blir fritt på typ konsoler. De har ju kommit upp till 10 miljoner spelare. På kort tid. Precis. Och har haft en lika snabb utveckling som Fortnite. Vilket är väldigt intressant. Men det är ju free-to-play-aspekten. Alla snackar om Fortnite. Det är klart att det är populärt. Det är ju gratis. Precis. Och det är gratis på rätt sätt också. Jag menar, det är ju bara den kosmetiska delen som kostar pengar. Men till frågan just det här, hur det kan förbättra. Jag tror, som du sa där, att jag ser inga problem i att vilken utvecklare som helst hoppa på trenden så länge de kommer med antingen något nytt eller som ett komplement till sitt befintliga spel. För det kommer bara, det är som med alla genrer, det kommer komma upp 14 MOBA-spel och sen överlever 3. Och det är så det ska vara. Ja. Låter man, de ska dö. Vi får 68 Flappy Birds, så sen kan vi flaxa bäst du vill. Den dog ju ganska snabbt sen, men ja. Ja. Nej, men jag tror det fenomenet är bra. Sen är det såklart tråkigt, för det skapar ju också ett, det skapar ju också den här känslan av att folk blir trötta på ett typ av spel, vilket gör att om alla spel har det så kan folk bli trötta på, nej men jag köper inte det här spelet för att det har Battle Royale i sig, jag orkar inte bry mig. Om nu folk tänker så vet jag inte, men det kanske finns någon. Thank you. Det är bara att du uppmärksammar mig. Det är nog ganska många efter en stund när någonting är, men kommer du ihåg när det var att fan, inte ett zombiespel till, jag är så jävla trött inte på den. World War 2 shooter till, snälla. Ja. Alltså, ja. Jo, men det är ju så tydligt, men jag tänker mer på spel som har det i spelet som ett komplement, som nu om nya COD kommer så har ju det också Battle Royale, men folk kanske inte tänker men skippar hela COD på grund av den här delen i det. Tror ni det? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror då är man ju då har man lite för mycket snöflinga, tror jag. Alltså, det här är ju någonting som i alla fall du och jag brukar sitta och pilledutta runt med Fredrik ganska ofta. Mm. Liksom, vad blir nästa stora grej de ska härma? Vi har haft som sagt Doom-klonerna, sen hade vi liksom zombies och så hade många militärshooters och så där, och nu har vi det här. Liksom, vad är nästa grej som ska klonas? Vad är nästa stora sak? Det är något som väldigt ofta diskuteras. Vad blir den nästa stora saken? Vad ska de härma? Ja. Vi väntar liksom på att nästa stora sak ska komma, sen ska alla härma det. Alltså, tills som sagt, vanligtvis man blir jävligt trött på här. Det är fort man hör liksom att men de har det här, man bara okej, då vill jag inte veta av skiten. Så. Oftast, om man rannsakar sig själv, man blir oftast trött, som jag kommer på mig själv. Åh, vad de snackar om det här jävla Fortnite. Men det är för att jag spelar inte och jag bryr mig inte. Mm. Och sen pratar folk om det om någonting som jag inte bryr mig om. Då blir det klart man slutar nu. Men egentligen så det här är ju, jag menar, det var ett tag där de gjorde Baldur's Gate och de här, och sen kom det en hord av RPG i västerländsk liksom top-down vy. Då var det ingen som tjatade. Men nu är det bara för att hela världen idag är så jävla uppkopplad, så varenda jävel hör ju varannan, alla andra jävlar som tjatar på Twitter eller vad de må vara. Så att man hör det där på ett annat sätt än man gjorde det då liksom. Det är väl det som är problemet kanske. Vi får överflöd av folks åsikter och nämnande av massa saker än vad vi hade. Än vad vi hade typ när vi började spela. Då är det liksom så här, kanske. Jag pratade med dig om ett spel och du bara, men jag kör det också. Så där. Då... Egentligen är väl varenda genre en klongenre. Alltså, först kom typ sån här, vad heter det, textäventyr. Och så gjordes det 500 textäventyr, varav 10 var kanske bra. Och så vart de, och så kom det tekniken framåt, så kom nästa nivå av spel. Kom nu många så här Galaga-kloner det kom? Eller Breakout? Det fanns ju Tetris. Hur många Tetris finns det? Ja, du borde veta, du har väl allihopa. Ja, det är omöjligt, för det är hundratusentals olika. Det som jag ser positivt med kloner nu är att, som vi har till exempel PUBG och Fortnite, är att vi ser liksom att en del, som vi sa här förut, att en studio tar liksom och gör någonting nytt inom genren, så att säga ju. Eller liksom lägger till någonting och sen kommer nästa och härmar den kanske och liksom tar ett steg högre upp. Där ser jag liksom som en fördel att då kan vi som gamers få något nytt och fräscht kanske, men fortfarande inom samma genre. Alltså att de utvecklar hela tiden och sen kanske liksom utvecklas långt att det går över till ett helt annat format liksom av gameplay. Så där ser jag som en fördel med de här klonerna, att även fast vi får de här skräpklonerna vid sidan av som ingen bryr sig om i slutet, så får vi kanske någonting, något bra utifrån det. Jag måste sätta mig, det var för djupt för mig, alltså känner mig tom i huvudet. Nej, men det är ju liksom, det är ju den här formen av evolution som man ser liksom, och den ska ju vara där. De ska knuffas med varandra, tycker jag. För mig egentligen gör det ingenting med alla de här Battle Royale. Vi ser ju massor med Battle Royale som kommer, och när man såg på E3 på PC Gaming Show så var det typ 3-4 stycken någonting. Har nog mer än så. Men jag tänker att säg att en av dem faktiskt är jättebra. Det är ju jättekul. Då pushar det de andra två som är etablerade liksom, PUBG och Fortnite till exempel. Jag menar, Fortnite slängde ju in, om en kort, det var något nytt läge här så tog de bort det plötsligt. Men det var jätte eftertraktat. Man får en timme på sig att bygga upp hela världen innan man börjar strida. Ja, men de tog bort det. Det var några optimeringsproblem. Den ska komma igen snart ut igen. Men det bara visar att de pushar sina egna saker på grund av att det finns en konkurrens. Det är klart att de vill behålla sin spelarbas även om den är monstruellt stor liksom. Ja, jag vet inte. Har du något mer du vill säga, Kalle? Eller Max kanske? Nej, jag har nog ingenting att tillägga. Jag är nöjd. Du är nöjd. Max, han är nöjd och glad. Kort och koncist. Det är bra, Max. Ja. Han har Pepsi, han är nöjd. Ja. Då tycker jag väl att vi rundar av med lite lyssnarfrågor då i så fall. Mm. Det är Nilla på Twitter som skriver som följande. Ni har pratat om en Game of Thrones prequel-serie sist. Vad tror ni den kommande live-action Star Wars-tv-serien kommer handla om? Och tilläggsfråga på det. Och om ni fick välja en ovanlig Star Wars-karaktär som skulle få en serie, vilken skulle ni ta då? Så vi börjar väl med att beta av den första frågan. Vad kommer den kommande live-action Star Wars-serien, tv-serien, handla om? Den skulle ju utspela sig mellan 3 och 4, var det inte så, norskis? Jag för mig att det var så, ja. Vilket kan bli intressant. Alltså jag kunde ha tagit mellan 4:an, 5:an, whatever liksom egentligen så där, men att jag tror det är mellan 3:an och 4:an som det ska utspela sig. Det finns ju så mycket egentligen i bakgrunden som man kan göra, och jag hoppas liksom att de tar upp mycket liksom rebellion och sånt, uppbyggnad och att vi får följa någon faktion eller något sånt där, hoppas jag på. Jag vill inte se någon utav de vanliga karaktärerna. De kan nämnas i förbifarten så där. Jag vill se någonting nytt, någon fräsch, någonting som ger mer insikt i hur världen fungerar så där. Vi har ju sett väldigt få, vi har sett liksom kasinoplaneter, vi har sett liksom ökenplaneter. Jag vill se liksom mer, någonting som ger mer smak liksom, så ger det liksom en större inblick i liksom hur deras värld fungerar och allt sånt där. Även ner till mest basic. Går du och köper mjölk? Ja. Blå eller gul? Välj själv. Kul mjölk, det var det, ja, det finns värsta jag har hört. Ja, det finns gul mjölk. Det är en sån här, det är ännu mindre fett än lättmjölk. Gul mjölk. Det är utspädd mjölk. Så där. Ja, men alltså, jag kan ta precis nästan vad som helst. Vi har väntat på en tv-serie så jävla länge nu, en Star Wars-serie här. Jag vet inte hur länge det var att snacka om det. Så jag vill se mer, helt enkelt. Lite önsketänkande då. Om vi fick välja, vad vill vi se av en serie kretsa om? Vilken karaktär ska det kretsa om då, kring då i så fall? Alltså, jag skulle vilja, men ändå inte vilja. Men Star Wars Rebels tyckte jag mycket om. Och de hade ju med Ahsoka Tano och själva huvudkaraktären, vad nu han hette, jag glömde bort hans namn. Men de skulle jag gärna vilja följa, för det är ju ett öppet slut där på Rebels. Och det är ju i princip där vi är. Är det inte det? Eller det är ju till och med det är ju långt efter nu när jag tänker efter. Det är långt efter. Men man skulle ju lika gärna kunna ta på Rebels eller i den världen så att säga, bland Rebels, inte kanske just de karaktärerna. Precis. Till exempel. Ja, kanske är lite tråkigt svar, men nu finns det ju redan 2 stycken animerade Clone Wars tv-serier, men jag har inte haft något emot att ha en scen live action Clone Wars. Det finns ju redan saker att titta på där, men jag skulle inte ha något emot det och se någonting som utspelar sig mellan 2:an och 3:an och följa lite klontrupper och vad det nu må vara där. Vänta, Max, vad var det du ville se? Jag skulle vilja göra tv-serie om tidigare The Old Republic. Ja, just det. För då skulle, jag tror det skulle kunna vara väldigt intressant om du hade liksom, du börjar avsnitten med liksom hur liksom personen blir en Jedi förmodligen, för det kommer alltid bli. Så då kan du följa liksom, den går liksom med akademin och intriger som händer där, och sen så får du det, liksom, den träffar sina kompanjoner och sådär. Så är det typ ett gäng på så här 4-5 personer som åker runt i ett skepp till olika planeter på olika uppdrag och sådär. Så du kan ha liksom gående episoder, vad som händer lite på varje planet och händer något nytt. Och så kan du ha lite säsongsfinaler när det händer något ganska stort och sånt där istället. Det tror jag skulle kunna funka i tv-serieformat. Om jag fick välja absolut vad jag ville liksom inom Star Wars, så skulle jag vilja se en sån här origin till Jedi och Sith. Hur de uppstår. Det skulle vara absolut optimala för mig. För det vill jag se liksom, den eran liksom, när de kom på liksom, att vi använder kraften, vi ger ljussablar och allt sånt där. That would be cool. Men det kommer vi aldrig få se. Jag skulle vilja se den här eller som Binks, alla skriker efter. Jar Jar Binks Junior. Oh, kan någon kicka nu ur samtalet på direkten? Kicka en fortare än kvick. Hur han visar sig vara en smugglare som smugglar snor genom gränsen. Ja, oh, gud. Kan någon stänga ner Fredrik? Han är egentligen är en Sith-lord. Precis, det var det jag tänkte ta upp. Och kan han bara... Men det är ju Junior, det är hans son. Ja, ännu dummare. Ännu värre. Det ska vara hans son och han ska heta Bipo. Ja, oh, för fan. Vad dåligt. Nej, de ska visa hur man tränar. De tränar upp Jar Jar Binks till att han infiltrerar vad fan är det, senaten där och röstar in Palpatine till makten och sånt där. Jar Jar är en Sith Lord. Han är Darth Plagueis. Har inte vi bestämt det? Det ska jag säga, diskbänksrealism. Jar Jar har gått och blivit så här fast på crack och måste liksom hora ut sig i galaxen. Och man får se så här kända liksom bikaraktärer typ kommer och sätter på han så här. Man bara, vad är det här? Ja, vad kommer är det här, han, Fredrik? Vad gör du? Det kommer Jabba the Hutt och kör in och slämmer igen. Och... Det som är jättedålig fanfic det här. Jag tycker inte du ska gå vidare på det här spåret. Var det du som skrev den fanficen på tavlan, Fredrik? Jaha, okej. Okay. Jar Jar spills. Om vi säger så här, vad vi än får så kommer det bli intressant att se i alla fall, för att som sagt en tv-serie har vi väntat väldigt länge på, så att det ska bara bli jävligt kul att se. Jag är väldigt hype. Förhoppningsvis tycker vi det i alla fall. Ja, precis. Kanske bättre än spin-off-filmerna i alla fall. Ja. Men det är kul att någon tycker om dem i alla fall. Så, ja. Så kan det vara. Mm-hmm. Mm-hmm. Nå, ja. Men det var väl allt vi hade för den här, om inte jag har missat någonting för det här. Nej. Veckan. Jag tror det var. Då avslutar vi med givetvis att plugga lite, så ni kan gå in på vår hemsida nördliv.se och se våra recensioner som vi har skrivit om både det ena och det andra. Ni kan följa oss på Twitter och Instagram nördliv.se, och så kan ni gå in på iTunes och sätta ett litet fint betyg där på oss också. Och skriv någonting hur gnällig Kalle. Det är du som är gnällig. Jag är kritisk. Jag är konstruktiv kritik, det är jag. Jag är inte gnällig, jag är cynisk. Jag är eklektisk. Oh, gud. Ja, det är du definitivt. Ja. Nej, men då, så... Antiseptisk. Ja. Fredrik ska fortsätta skriva på sin Jar Jar Binks fanfix. Men så till nästa vecka så tackar jag för att ni har lyssnat och säger hej då! Tack, Misa! Misa, sack balls!